Hej alla Antos bloggläsare! Vi ska nu ha en liten pratstund mellan mig och Anto här på bar Lumme. Vi sitter och dricker öl och Anto tänkte testa att ha med mig i en sån här poddgrej. Vi får se hur det funkar. Nej, men vi kallar inte podd, vi kallar det pratstund. För okay. Podd låter för professionellt. Men jag sitter här med en av mina bästa kompisar, Linn. Och vi tänkte gå igenom frågor som jag fick för typ några månader sedan för en frågestund, så vi tänkte ta dem så här istället face to face. Ja, live är hur man säger. Och jag har, utan att du vet om det, har jag skrivit en faktaruta om dig för att mina bloggläsare ska veta vem jag sitter här med. Och sen måste jag sätta en bild på oss två så att de vet vem jag är. Absolut. Så jag hoppas ni hör oss. Kan du checka om sådär? Hallå? Ja, det ser ut. Okej, men Linn, det här är det som jag har skrivit om dig. Linn Piphjelm. Jag vet inte om du vill säga vad du heter i andra namn. Jag heter Smultron i andra namn, vilket är kanske det töntigaste hippienamnet man kan ha. Men jag tycker mina det föräldrar ville ha ett unikt namn, så blev det. Du är 22 år gammal. Born and raised på Skatuden, Helsingfors. Yep. Yes. Du utbildas till journalist. Ja, men jag gör det kanske inte så mycket, men det är vad jag gör. Nej, men nu söker du in utomlands. Det gör jag. För helt andra grejer än för att studera business. Precis. Du är väldigt, här är tre S, självsäker, sprallig och social. I'll agree on all three. Du är en filmnörd och såklart Game of Thrones fan. Game of Thrones, game, in games. Jag har inte tittat på den en enda gång så jag behövde det. Borde eller hur, ni kan alla encourage henne att göra det. Och sen är du klädintresserad partypingla med världens bästa skills på att lära musiklåtar, vilket jag inte har. Jag skulle säga att jag vet inte det här med att lära, jag är bra själv på att kunna olika ord och sånger, men jag skulle säga att lära Anto dem är närmast omöjligt. Nåja. Och sist men inte minst, helt jävla underbar och pratglad, pålitlig och bara bäst. Awesome, hur jag ska beskriva det. Sen ska jag börja skriva en faktaruta om mig själv, men det blev så boring att jag kunde. Det blev bara born and raised i Estney, granny, flyttat till London, bor i Helsingfors nu, 22 år gammal. Och där var jag. Du har redan bott i London, vilket är coolare än vad jag gör. Och du har en blogg där vi kan lägga ut sånt här, vilket också är coolare än vad jag gör. Men det är sell yourself short. Maybe true. Men jag kunde inte börja skriva om mig att jag är väldigt det ena och det andra, så att det passar vi på. Men kanske bara ni kommer att få höra under den här vad jag tycker om Anto, så att ni känner henne mycket bättre. Oh yeah. Och som sagt, det, om ni inte förstår allt vem Anto är, så det är ju Antonia. I Finland säger man, eller här säger man, yeah. Anto. Det här svensk Finland ska jag säga. Men jag vet inte hur det är det att säga typ i Sverige Anto, men jag. Ja, och vi hoppas att vi inte talar på varandra för mycket, och vi hoppas att vi inte är för grötiga, och vi hoppas att ni kommer att höra någonting av det här, för det vi. Det här är så oreducerad, säger man? Oredigerad podd som möjligt. Och sen sist men inte minst, och säger, hoppas jag att man hör skillnaden på våra röster. Men nu har vi ganska olika röst tycker jag. Nåja, vi hoppas. Annars, vi hoppas för det. Annars, vi tycker lika ganska mycket, så jag menar, it should be fine. Okej, men nu har jag, vill du börja välja en fråga? Okay. Jag skriver ner frågorna här. Låt mig börja då med. Linn, försök tala lite närmare. För alltså, det här är som gjort för dig. Vilken killtyp har ni och vilka killtyper avstår ni gärna från? Vem börjar? Du börjar. Vilken killtyp jag har? Har jag egentligen någon killtyp? Douchebags. Nej. Alltså, lite grann. Fast mamma skulle säkert ha hållit med. Nej, men ibland. Ibland faller jag för de där så kallade bad boys, kanske man säger. Yeah. Så. Men jag, alltså, men ändå bad boys med gott hjärta ska jag säga. Det skulle jag inte säga om vissa, men om någon. Men det håller oftast längre med dem. Så. Nej, inte vet jag. Ska vi säga att det är en bad boy då? Du vet inte. Nej. Men alltså, jag faller oftast för utseende, fast det är ganska hemskt att det är klä sig snyggt, det måste jag säga. Ja, det är kanske det första jag tänker på. Din ska jag tänka. De klä sig snyggt, de är kanske lite yngre än dig, de är musikintresserade, och de är alltid på något sätt från lite olika. Vet du, jag tycker att jag ofta går för de där som är liksom helt vår sådär umgängeskrets. Och du går för lite som är lite utanför. Vet du, de kan ha gemensamma bekanta. Yeah. Men de är inte liksom de närmaste, vet du, vännerna på det sättet. True. Men alltså, Anto går inte bara för yngre. Nu måste jag klarificera det här. Nej. Det var inte det jag fastnade på. Men kanske det är lättare att den andra förklarar. Just för att det blir, eller inte vet jag. Nej, men vi kan båda tillägga. Men annars, om jag nu säger helt snabbt, så därför har Tinder inte heller någonsin funkat på mig, för jag ser inte klädstilen oftast. Sant. Så det blir så där, vet du, för jag, alltså jag kan gå på gatan och fastna för en klädstil och sen titta på ansiktet sist. Men det där är så konstigt. Men jag måste ju säga att mig funkar inte Tinder, för att jag bara accepterar människor jag kände. Och sen var det sådär att okej, okay, vad är det för poäng med det här ändå? Det blev lite awkward. Det blev lite awkward. Och sen var det sådär att okej, okay, vill jag dejta dig, ska jag redan hitta dig in real life, så vet du. All good. Nåja, men vilken killar tycker du inte om? Okej, okay, inte om. Jag tycker inte om män med katter. Jag kan... Jag kan inte. Hur många sådana du träffa? Jag kan inte. Nu viskar jag ett namn här, jag kan inte säga det högt här. Men ja, det finns alltså män med katter. Eller män som samlar på någonting. Det är sådär liksom vad som helst. Nej, men typ, vad ska jag vara det? Eller män som är typ, varför ska jag män? Vissa är pojkar, vissa är killar. Killar som typ har sådär, de... Vad heter det när du är helt liksom sjuk i någonting? Att du kan typ vilja bara ha spagetti till middag. Det är... Du är OCD, obsessiv. Alltså du är obsessiv med massa olika grejer. Jag vet, det är jättesvårt att förklara, men sådana kan jag inte alls med. Och sen sådana control freaks och sådana som är tråkiga. Alltså tråkiga människor utan personlighet. Du vet en som är så savla snygg, men personligheten är... Vi håller noll. Med om det här, men... Okej, okay, men jag tycker att personligheten är noll. Helt okay, men... Han har varit en flickvän. Ja, men jag sa ju det. Ja, men vad heter det nu? Ja, så nu, det var nu, det blir för långt annars. Men som sagt, inga tråkiga killar. De ska vara jätteroliga och de ska kunna skratta. Och sen ska de såklart tycka att jag är... Liksom fantastisk. Too crazy, vet du. Ja, okej, okay, de ska kunna prata med dig. De ska ta mina skämt och jag ska, de ska få mig att skratta. Ja. Cheesy, men true. Ja, vad ska jag säga på min? Okej, okay, helt sådär... Utseendemässigt så brukar jag ha en tendens att gå för mörkhåriga killar med smilgropar, skäggstubb och lite så lockigt aktivt hår. Det finns en hel del i min repertoar som har varit ganska liknande. Vilket jag inte vet om det betyder att det är min typ eller bara det att jag har på något sätt snöat in mig på sådana här. Men, hur har det gått med dem? Inte så bra. För att jag har tyvärr också en tendens ibland att falla för lite douchebags. Eller i alla fall killar som inte vill ha förhållanden är riktigt min specialitet. Det är alltid någonting som kommer emellan och det är alltid sådär att jo, att det är jättehårt att träffa. Inga, jag har aldrig varit med om att en katt skulle komma emellan. Så det brukar vara mer sådär kanske att det är roligare att skata och hänga med vännerna än det att ha en flickvän. Ja, men sen, i kärlek för Anto så, jag vet inte, nu har jag varit med yngre men oftast äldre. Längre, jag är absolut längdnazi. Det håller jag med. Jag är galen med att killen måste vara längre. Och han får gärna vara liksom riktigt långa ben och 92 meter passar perfekt för mig. Och sen, jag har nu svårt att killarna ska vara kortare än jag, men du kan nu, ha. Du jag ändå, har nog, jag är 72. Jag är 72, ja. Det finns inte många killar som är kortare, men jag vill oss vara rejält, kanske 10 cent längre än det bästa. Så du kan krypa in, vet du, in the shoulder. Lite nog, kanske. Ja. Nej, sen sådär, annars, jag tycker om killar som är självsäkra. Jag tycker om att jag kan inte vara med någon som är för... på det sättet tillbaka dragen för att jag själv är så självsäker. Men sen tycker jag också om killar som lite låter mig få på något sätt liksom vara i centrum. Att jag vill inte heller att en kille ska på något sätt försöka tävla med mig hela tiden. Att det blir jag jättetrött på. Och sen, jag menar, jag vill att en bra kille ska vara sådär som min vän och som liksom, jag menar, jag är mycket på du, chemistry och sådär, du, att vi ska passa ihop. Men sen samtidigt så vill jag också att han ska vara rolig och du, snäll och sådär. Inte vet jag. Killar som går helt bort för mig är killar som bryr sig för mycket om sitt utseende, definitivt. Killar som liksom ser sådär groomed ut är typ det värsta jag vet. Jag bryr mig inte så mycket om klädstil, hellre får de vara shabbiga än de får vara liksom förstylade. Nej. Och sen kanske nog killar som är liksom, jag vet inte, killar som talar finska, för jag kan inte finska. Men viskar du? Inte nu mycket, sämre än någon annan jag vet typ. Och sen, jag måste säga att för mig så åldersgränsmässigt så är det nog max ett år yngre. Tyvärr Antonija, där måste jag gå emot dig. Ja. Okej, okay, men då kan vi gå vidare, du får välja nästa fråga. Yes, okej. Okay. Oj fan. Singel eller förhållande då? Nu jag har aldrig egentligen haft ett ordentligt sånt här typ förhållande, så jag måste välja singel. Du har haft ganska såhär serious, jag har haft, liksom, sån här... Jag har dejtat seriously, men aldrig något som har varit längre än till exempel ett halvår. Så det är sådär, att jag kan inte säga att jag har testat att ha ett såhär riktigt ordentligt förhållande. Men vad tror du skulle vara mer into? Jag tror att jag någon gång, eller kanske inte om jag ganska snart ska vilja testa på att ha ett riktigt såhär ordentligt seriöst och vuxet förhållande. Men kanske sådär om ett år, för ännu trivs jag så sjukt bra som singel. Jag har liksom bara så roligt, så jag är sådär att jag kan inte riktigt ännu säga mig stadiga mig helt. Hur är det med I dig? Understand. Alltså om du ska fråga för ett halvt år sedan så skulle jag ju ha sagt förhållande. Jag skulle ha varit såhär, nej, jag vill vara ett förhållande. Men just nu är jag bara sådär att förhållande sen när man hittar den som, när man minst vet du anar det. För jag har nu vissa kompisar som på riktigt, de får helt minst när man anar det. Och de har inte känt dem för två veckor sedan. Och nu är det helt såhär, de är helt lovey-dovey-dovey, vet du. Och det är på riktigt sådär sjukt. Och då fattar man att det är när man minst anar det. Och jag tror att då först... Så ska man egentligen vilja, du ska aldrig gå och tänka så att oj, vi har ett förhållande, för du skitar i alltså, sig. Alltså det tycker jag alltid backfire på människor som gör det. Och jag menar på mig också, jag har haft varför många killar. Varför blir du så tyst här? Jag har haft många killar som jag har dejtat och jag har varit helt sådär, liksom, att jag vill så mycket ha ett förhållande med dem. Och sen har jag liksom på något sätt stressat och fått det liksom, satt för hård press på det. Och sen har det eventuellt störts av det, att man är liksom för inställd på något sätt på framtiden. Och man njuter inte av det man har just då, utan man är sådär att sen när vi är ett par, så då blir det så här och så här. Istället för att vara sådär att hej, vi dejtar och det är roligt. Så att ja, det kan jag säga. Nej, jag fattar helt, men nu när vi tala om det här så kom jag på, jag hittade inte den frågan här, men du kommer ihåg när jag läste den här frågan att i den här åldern, när man är över 20, så hur ska man veta liksom att när man kan, vet du, inte går det ju med så att hej, ska vi sätta på Facebook, vet du, att hur talar man nu för tiden om liksom att, vet du, om du har, finns det någon, vet du, gräns, hade någon fråga liksom att när man kan veta någon tillsammans, när man pojkvän, flickvän, när man är över 20. Jag tycker man vet, men det är liksom inte, det är inte riktigt sådär att man säger det kanske, och man måste inte sätta det på Facebook heller, jag menar, men det är mer sådär att liksom, jag tror att det är när man, helt ärligt tror jag att egentligen, fast många ska gå emot, så för mig så tror jag att när jag inser att jag vill ha någon som min pojkvän, så när jag slutar helt märka andra, liksom jag slutar, det är inte sådär att jag inte kan se en bild på vet du, Chris Hemsworth och bara sådär att herregud vad han är snygg, men det är sådär att vet du, när jag är vet du, en social situation, jag är vanligen en jätteflirtig människa, så när jag på riktigt liksom inte slutar flirta sådär kompisflirta med folk, men när jag liksom inte på något sätt gör det sådär att jag har någon vet du, baktankar eller någon vet du, att jag ens känner att jag skulle vilja att det är något mer, så då tror jag att man liksom på något sätt vet, jag menar, alltså min dröm skulle vara det, vet du, typ att det är sådär att jag har nu hängt med någon i, det kan vara upp till ett halvt år, och vet du, vi går hem tillsammans, vi hänger med varandra, vi lagar mat, det är som vi nästan ska vara tillsammans, men sen är vi ute och äter ett kompisgäng, och så frågar typ, hej, är ni nu tillsammans? Så aj, tittar man vill, på varandra. Vill jag ska bli det nu, då? Typ, nej men vet du, någon kompis kan bara, vet du, vara såhär, hej, alltså, är ni nu tillsammans eller inte? Ja, då kan man titta på varandra och vara såhär, väl? Ja, för jag kan hända för tidigt också. Och sen är det sådär att, vad är ni till varann? Och sen är man sådär att, vi är vänner. Och sen är det sådär att, är vi vänner? Och sen blir det, en kille sa, efter att vi hade dejtat någon roman, där var han sådär att, vi är vänner, när någon frågar. Sen blir det sådär att, jaha, okej, då vet du, jag ser inte som vänner. Men efter hur lång tid var det då? Jag inte vet, jag inte träffade 4 månader, nu var det ändå, vet du, jag tyckte att vi nog, vet du, dejt, han skulle kunna sagt att, vet du, det här. Men alltså, nu menar jag det här ganska säkert, kort, att alla typ vet. Men ja, vad ska man inte göra? Jag tycker inte mer att man ska börja requesta på Facebook. Det är det enda jag kan säga nej till. Yeah. Alltså sen inte det. Sen är jag typ förlovad till att man sätter på Facebook. Nej, men jo, jag menar det, men vet du. Alltså jag kommer ihåg då när jag och min ex, vet du. Jag kommer ihåg, vi låg i sängen både, så var det så att, hej, får jag skicka den här requesten till dig på Facebook nu? Yeah. Och det var dagen efter att vi hade talat liksom att, hej, nu ska vi kunna vara flickvän och pojkvän. Och jag tyckte att, nej, det går för fort. Yeah. Men sen egentligen var det så att nu är vi tillsammans. Jag kan inte mer göra någonting. Klart, du måste få requesta om du vill. Vet du. Att jag tycker att det har inte egentligen, det är inte det jag menar, vet du, att visa på Facebook öppet eller inte. Utan jag menar just det där, vet du, att jag kände för sådana som var mina bästa vänner som fick den här requesten på Facebook utan att de hade talat om det. Och sen var det bara så här, men jag svarar nu ja. Och det tycker jag liksom, sånt är det ju inte mer. I wouldn't do that. Nej, det tror jag inte heller. Men ja, nästa fråga. Nästa fråga. Jag vet inte vad vi svarar på den, men liksom. Nej, det är gas. Okej. Kanske bara vänta och se. Hur raggar vi på killar? Alltså, vet du vad, nu får vi säga varandras, tror jag. För jag tror, jag började tänka på den här när jag skrev ner den här frågan. Jag tänker på vad du eller vad jag gör. Liksom, hur raggar du, hur tycker du jag gör för att impa på killar? Okay, för jag tycker inte att jag gör det. Nåjo, men okej. Anto, hon är hela tiden väldigt, vet du, hon vet var de här killarna är. Och hon far också det här, till det här stället där hon vet att de kommer att vara. Hon, det är ett snällt sätt att säga att, jag skulle inte säga stalkar, men lite liksom, kolla var de, vet du, rör sig. Sen så råkar vi, vet du, trilla in där och säga sådär att, ja, ni också här, vet du, solid. Och sen så, efter det så, du är nog ganska sådär, du är väldigt sådär. Men skådespelar är det bra? Ja, det var bra. Så jag tror inte de skulle men nu berättar du till alla min sig. Förlåt alla, Antonella, tyvärr. Men ja, nej, men hon lite förföljare. Men på ett bra sätt. Och sen så vet du, sen försöker du alltid tala med dem jättemycket. Du är mycket bättre än jag på att hålla igång texta diskussionen. Jag är hopplös. Alltså sms. Ja. Jag menar, jag är sjukt. Jag älskar det. Och du är gärna så att du kan lätt skicka med dig 100 meningar på det. Jag är sådär att om han skickar något spännande, jag säger att jaha, okej, det kan man inte svara på. Skit i det. Och, det, och, ja. Och sen är du också nog, du är jättemodig. speciellt om du är lite full, så är det så att du kan på riktigt gå upp till en kille och vet du typ. Men tänk att du kan säga det av mig som vet, du har på riktigt varit den säkert blygaste människan alltså, i världen. Det är det som är så sjukt. Alltså till om jag skulle säga det om dig för ett år sedan. Nu måste du tala långsamt. Men du har blivit, vet du, de senaste halvåret, så vet du, du är säkert den vän som jag på det sättet inspireras mest av. Att hej, vad har man att förlora? Oj. Att liksom med killar. Att lika bra kan man bara gå och säga att försöka. Men vad sen, har man egentligen att förlora? Okej, du kan förlora. Sin stolthet till exempel, som jag har lite svårt med att alltid förlora ibland. Nej, jag tänkte inte på det, fast det var helt klokt nog sagt. Men jag tänkte med, vet du, bara sådär att i alla fall om det är någon som du är intresserad av, du har ingen aning om. Nej. Då är det bara såhär, vad kan du förlora? Du kan få ett nej. Okej, bra, då wastear de inte med din time. Det är sant. Jag så lärde mig nog det där the hard way. Så att det här. Yes. Ja. Men ja, hur skulle du säga att jag gör det? Du är typiskt det som jag inte kan, men jag skulle ibland vilja kunna. Du har den där, du sätter den där on-knappen på dina ögon och så börjar du flirta med dina ögon. Men det är inte för så att du står liksom med såhär, vet du, ögonfransar som är lång, kilometer långa, vet du, vipsar på dem. Jag också, men ja, men liksom sådär att du, på något sätt man ser, vet du, om jag ser dig på andra sidan bardisken så gör du ju misstag till mig i den här flirtmoven. Så ser jag nu att okej, nu finns det någon runt mig som hon är intresserad av. Jag kommer på en moment när det har hänt i alla fall. Och sen så tror jag nog också att, eller sen tycker jag också att utan att du själv märker det så du talar jättemycket med den. Du vill tala jättemycket med den, men det är just så att om jag kommer emellan så kan du vara såhär talk to the hand. Men du, då går jag ju bara bort för jag förstår ju att okej, she's in the move. Det är där jag har kommit ganska långt. Det är där jag redan sådär att jag nästan closing the deal. Och då är jag sådär att ingen distraktar mig nu tills jag har liksom faktiskt vunnit. Jag ser nog flytta det som lite som en prestation. Det är lite så mycket att jag är sådär att jag vill också att de ska med du. Märka det och vill ha mig på det stället. Men sen tycker jag ändå att jag är jätteblyg när det kommer till kritan. Men sen sådär, jag tycker att du inte, att du är sådär, du på något sätt mycket modigare när du sen kommer nära. Nej, jag riktigt, men du sen får något, vilket jag är jätteponerad av. Men vad annat ska jag nu komma på? Jag har inte ens sett så mycket. Nej, men kanske ganska mycket det där, vet du, att du dansar lite till dem och vet du. Men sen är det också jättebra att du visar inte för. Jag tycker att du är ganska cool ändå. Ja, du player ganska cool. Och jag, om jag skulle vara en kille skulle jag säkert flera gånger. Om jag inte skulle se de där ögonfransarna. Eller ögonen tindra och sådär. Så då tror jag inte att jag skulle förstå någonting. Nej. Jag skulle vara så att okej, vad vill hon? Men sen är det ju det som också oftast tror jag killar fattar ganska lätt om hon är intresserad. Det är bara för att om det står en sån skönhet med liksom urringningen lite så här. Pampa du upp, kan man säga pampa du? Well, ish. No, men typ sådär, alltså inte nu att hon går i push-up med dig till hakan, utan liksom hon har nu bara meloner guld värda. Okej, låt att du ser sin Porsche, nej jag gör inte. Ja, hon gör det, ni kommer få se det, men att, men alltså, ja. Men sen, så tycker vi båda är nog sådär, att kanske när vi är ute så vi fokuserar väldigt mycket på den här killen. Alltså det är inte så att ens, jag tycker inte att du är sådär att om man är ute, du talar inte med den här killen du vill ha hela kvällen. Men du har hela tiden lite honom sådär i vit över, du ser vet du vad han gör, vem han talar med, vet du vad han är, hur full han blir. Och sen vet du liksom just den här momenten när det är att gå, vet du. Men det här var helt jättesjukt att höra av dig, för att när du tänker själv, inte har jag någon, vet du, om någon frågar vad är ragg, hur gör du för att ragga vet du på honom? Att hur gjorde du för att få honom? Så är man så att ingenting, jag var mig själv, men kanske lite med en twist på liksom, du, lite mer pratglad, lite mer vet du, kämpig, lite mer kanske såhär, slå lite på benen. Okay, jag tycker det är roligt, jag tycker att när du flirtar med någon så blir du lite mer som jag, du är liksom lite vet du, mer självsäker, lite mer vet du, sådär direkt, lite mer vet du, sådär på något sätt du pratar med. Men jag tycker att jag blir lite mer, jag är mycket mer sådär, liksom, eller jag försöker att vara såhär, lite du är kanske lite mer som jag. Och sen försöker jag vara sådär, jag försöker också vara sådär, liksom inte såhär careful, att jag inte bryr mig alls, för det är ju vanligen, jag vet jag bryr mig så mycket om, vet du, såhär, speciellt sociala sammanhang, och du är mycket med sådär att jag gör vad jag vill. Att fuck it. Och jag är såhär, när jag vill ha en kille, när jag vet med en kille så är jag jättemycket sådär att jag försöker vara hela tiden sådär, det är ingen skillnad. Nu måste du, förlåt, nu måste du tala högre. Ah, okej. Okay. Första gången. Nej, men ser du, varför, ser du när jag talar så går det så här. Nu pratar jag också. Ja, men okay, fine. Jag ska säga. En sak som jag glömde om faktarutan medan Linn söker en annan fråga är det att hon pratar så här snabbt om inte snabbare. Varenda en sekund jag är med henne och hon pratar så mycket. Det stör inte mig överhuvudtaget. Men bara som ni vet att om jag säger till så jag är inte liksom en oförskämd människa. Kan man säga oförskämd? Det kan man. Ja, jag är inte, utan jag är bara liksom för ert bästa. Ja, ja. Men ja, jag är en van som sagt. Ja, nej, ni kommer också bli om ni vill ha en del två någon gång. Okej, okay. Jag tar frågan nästa. Vad ska ni säga till er 16-18-åriga ni? You only live once. Det skulle du säga, för det visste inte 16-åriga Anto tillräckligt, men please. Nej, men okej, jag kanske ska säga att ta inte livet för seriöst. Det låter på riktigt, men alltså på riktigt, jag trodde väl såhär att sen jag har varit och studerat i London ett halvt år, då kommer jag vara Vogue's editor, vet du, bla bla bla. Men nu har jag bara lärt mig att nej, herregud, du måste jobba lite mer, för det tar inte livet för seriöst, gör inte för stora mål. Nu låter det som en herregud, jag ska skriva en bok om det här. Yeah. Nej, men det är på riktigt. Vad du menar, för ja, du var, det är helt du var starka mycket mål. Mer seriös när du var liksom, på ett dåligt sätt. Ja, jag tycker okay. Det var också det som var så här, du tog allting på ganska stort allvar. Och jag tror att jag ens skulle säga att det är säkert liksom, tonåriga mig att ta inte människor seriöst. Ta inte liksom, vad andra människor tycker om dig seriöst. Men jag gick i en skola som var väldigt fokuserad på status och på liksom, att vem man var vän med, hur man klädde sig, hur man såg ut. Det var mycket sådär liksom, tävling och prestige på något sätt hela tiden i liksom, att, hur du skulle vara. Vilka jag inte hade som gick på landsbygden. Nej, inte alls, men jag var helt från mitt i stan. Och min skola hade ett rykte om att kalla sig själv för stadens kungar, vilket jag menar, jag höll kanske inte med om, men just det här, vet du, det var väldigt mycket om att vi fast är eliten. Fast du går äldre där, att vi är lilla systern. Ja, no, men i alla fall. Och, det var så att, och jag var på något sätt jätte... Jag var just, fast jag alltid har varit självsäker, så var jag ändå ganska osäker. Jag ville jättemycket liksom vara en del av den här, på något sätt, elitgruppen. Och jag ville vara den mest populäraste tjejen i skolan. Och nu i efterhand är jag sådär att... Var det på riktigt så stor skillnad varför? Jag är vän med väldigt få av de människorna idag. De jag är vän med, jag tycker jättebra om dem. De andra, om jag springer in i dem på någon studiefest, jag menar, inget problem. Men jag kanske liksom, jag wastear ganska mycket tid med att få människor att tycka om mig som nu inte jag skulle kunna bry mig mindre vad de tycker om mig. Jag håller helt med dig, det gjorde jag också. Ja. Men jag tror alla gör det där på högstadiet. Från högstadiet speciellt för mig, men också gymnasiet. Men jag började så mycket gymnasiet att jag hann aldrig komma liksom... Jag brydde egentligen inte mig, men högstadieåldern, vad jag tyckte var säkert samma som din just gymnasiet, men just det där att man hela tiden ska visa hur bra man är, fast man egentligen kanske inte, fast man vet kanske att det är, nej, jag vet inte ens hur jag ska förklara, men du förstår helt, förstår, det var det just alltså, förklara. Vi hade exakt så. Att man ska hela tiden liksom, allting, man ska bry sig så mycket vad andra tycker, man vågar inte sticka ut på ett sätt, och nu är det ju så här på riktigt. Man vill ju sticka ut nu för tiden, man vill absolut. Ju inte vara en i mängden, jag menar, man vill vara unforgettable. Okej, nästa fråga. För att jag har märkt att 4 frågor har gått på 20 minuter. Alltså det går inte bra där. Jag sa att vi ska prata för mycket. Det var helt säker på det. Okej, jag vill fråga det här. Har ni någonsin haft krångliga vänskapsrelationer? Och hur löser man vänskapsproblem? Och när vet man att det är dags att gå vidare? No, jag måste säga att jag var helt nyligen faktiskt i en ganska krånglig vänskapsrelation. Nej, men nu var det mellan oss först. Ja, med oss? Sen, ja, men sen får vi... Jag aldrig. Vi har aldrig. Jag har kanske haft... ett eller två små grejer, och det är sådär som du grälar med din syster, att vem har tagit vem short. Men vi kallar ju oss som systrar, alltså, när systra. Vi tjafsar, för ja, alltså det är liksom... Det är så onödiga grejer, vet du, vi har aldrig haft ett ordentligt gräl om någonting. Och jag tror inte vi kommer att ha det, eller vi har inte sådana personer, utan vi kraschar inte alls, tycker jag. Och det är jätteskönt, men du, inte tycker vi lika om allt. Nej, vi, absolut. Vi respekterar inte, och vi är aldrig sådär att vi på något sätt är till bitchas med smått i varandra heller. Nej. Utan att, jag tycker att helt genuint så har jag alltid ett roligt med det, och det känns sådär som om du också, vet du. Du är jätteväldigt sådär undersam person, för jag har just en annan vän som jag hade ett lite komplicerat vänskapsförhållande med, så hon var jättemissundsam, att alltid om det gick bra för mig så blev hon liksom på något sätt, vet du, sur eller svartsjuk eller bara liksom allmänt, vet du. Var på något sätt inte alls liksom, hon var inte som en bra vän ska vara, och det tycker jag aldrig att liksom Antonia var, det är alltid sådär, så vet du, om någonting bra händer till mig så är hon lika glad som jag är, och om någonting bra händer för henne är jag liksom vice versa. Ja, ja, men det håller jag helt med, inte vet jag, alltså jag kommer inte ens på någonting, jag försöker fundera det minsta, så vet du, det är alltså ingenting som skulle vara märkvärdigt överhuvudtaget, eller sen vet du, jag kommer här på nyåret när vi började tjafsa om någonting litet, och sen så titta alla vet runt om oss, och så talar jag med Cassandra, så var Cassandra så här, att ni är helt som syskon, att det är liksom minuten senare så är ni liksom står och kramar varandra och berättar hur underbara ni är, vet du. Alltså, jag menar, det tog en grand total av kanske 10 minuter, och sen var det sådär att okej, never mind, vi är vänner, ja. Nu kan du kramas med mig. Men som sagt, så vi har ju inte problemet nu som den här människan frågar, men just att om man har, så när vet man att det är done, that's it, move on. Alltså det är svårt att säga, done, sealed, delivered, eller vad man säger. Signed, sealed, delivered. Men vissa, alltså jag har varit med om nog med andra män, det har bara blivit för liksom, det, när, jag tycker att när det är så att det är mer, vet du, drama än det positiva grejer i vänskap, att det är liksom, klart att det någon gång kan vara, vet du, dåliga perioder, vet du, rough patches med vänner eller med killar eller vad som helst, men när det, vet du, när det tar över och det är mer dåligt än bra, så då tycker jag att det är kanske dags att, vet du, inte, jag är inte någonsin liksom egentligen, vet du, i grel med någon människa, men jag vet nog också att, vet du, ibland måste man ge folk lite, vet du, space och låta dem själv komma tillbaka till, vet du, den personen de brukar vara och bli ens vän igen. Att vet du, jag brukar inte avsluta vänskapen, men jag brukar samtidigt inte liksom fighta för hårt efter att jag vet att det är ett hopplöst liksom, case. Nej, och sen, det där, jag håller helt med, men sen tycker jag också det där att om man märker, vet du, att, eller om jag skulle höra att varenda en gång vi ses så har du mycket negativt att säga om någon. I den här åldern ska jag våga säga till dig att varför slösar du tid att vara med någon hela tiden om du, att jag får dåligt att vara, för du kommer varje dag till mig och säga att någonting har hänt, att jag börjar må dåligt över liksom att hur dåligt du måste må över att, yeah, du, att jag menar då när man var 14-15, då talar man ju, det var ju typ en boom att tala shit om varandra, vilket är helt hemskt, ja, ja. Alla backstabbar alla, ingen brydde sig egentligen mycket om varandra, för alla ville vara allas kompis. No, man ville, alla ville, ja, ändå egentligen vara queen bee och vara liksom över alla andra. Ja, men nu menar jag det liksom att jag tycker att om jag talar dåligt om dig, yeah, och du konfrontera mig att hej, jag hörde det här, så ska jag kunna säga till dig helt utan att liksom det ska bli någon megastor grej. Det kan ju såklart bli grej för att jag har talat dåligt om ryggen, men dåligt bakom ryggen, men jag tycker att då ska jag kunna förklara helt varför, ja, jag har haft det problemet och varför jag inte tagit upp det med dig. Ja, men jag vet inte, jag tycker också att nog alltid det är bättre att ha man ett problem med sin vän, så är det till den space, och så tycker jag att har man ett problem med en annan vän, så det är faktiskt något som jag tycker är jättebra att du gör, mm, att du är sådär att hej, det där är inte värt det, liksom att hon ain't, nej, en bra vän till dig, att liksom att ta du en paus eller vet du ändra det, och det tycker jag, vet du, någonting jag kanske inte alltid vågar göra, men jag tycker att det är bra, mm, att du säger till mig och det liksom ger mig på det mod att göra det. Och sen sista punkten, absolut, det att om man har en kompis som trycker ner och får en att må alltid sämre eller få, det är samma med killar, ja, alltså, vi liksom, du, ja, sa till mig då när jag hade senaste liksom, vad är nu Jotto grej, nej, liksom du hade Jotto på G lite, ja, på G med någon, så sa du till mig att herregud, om han varenda en gång får det att må bra i 10 minuter så är du på rosa clouds. Yeah. Och sen alla annan tid så använder han dig, utnyttjar dig så mycket. Så då är det bara liksom move away, vet du, walk away. Vet du, vad fan ska du stanna där kvar? Definitivt. Ja. Men nu nästa fråga. Hur ska du ha med framtidsdrömmar? Och har ni alltid vetat vad ni vill och hur ni ska ta er dit? Jag får ångest bara av den här framtidsfrågan. Jo, jo, alltså vi tar den, vi tar den. Kanske någon är som jag. Ja. Vill du börja eller ska jag börja? Jag kan börja, jag har ganska lätt framtidsdrömmar. Jag har inte alltid vetat att jag skulle dit, jag har haft en massa framtidsdrömmar. När jag var liten ville jag bli konstnär, jag ville bli skådespelare, jag ville bli en dinosaurieskötare på Jurassic Park. Nej, men tills jag fick veta att det inte finns något sånt som dinosaurier och Jurassic Park. Vet du? Som sagt, hon är filmnörd, ja, som jag, ja, sa. Ja, alla vet Jurassic Park, det är bara du. Ja, men vet du att du, ja, ville bli en skötare i Jurassic, ja, Park? Det var min favorithum när jag var 20, come on. Jag tror det var typ en dokumentär. Men det är inte nu, nej, på din drömlista. Och det finns en dinosaurie, tyvärr. Aha, oh my god, visste du på riktigt? Nej, jag visste inte det var, som jag tänkte inte så långt för jag sa, förlåt. Sen ville jag bli ganska mycket olika saker. Men så ville jag bli advokat jättelänge. Så sökte jag in till juridiskan. Jag kom inte in. Jag var 1,5 poäng ifrån. De sa att är du 1,5 till 1 så ska du överklaga. Jag var tyvärr 1,5 för mycket. Sen var jag så att okej, never mind. Så sökte jag då inte till journalistik, vilket jag studerar nu. Och jag har nog tyckt det var jätteroligt att studera det, men jag har också jobbat på liksom vissa tidningar och sådär, och kanske inte, det är inte helt vad jag vill göra. Utan nu har jag insett att jag jobbar på sommaren faktiskt i Stockholm på en sån här PR och licensing firma. Och då insåg jag att liksom det är kanske mera i det liksom, jag vill jobba inom media, men jag vill jobba inom liksom försäljningsmedia mera. Att gärna med liksom just marknadsföring och reklam och sådär, och det är därför jag tänkte nu att jag ska studera lite ekonomi och sen så kan jag kombinera dem på något sätt då. Allt, liksom, ultimata drömjobbet skulle vara att jobba inom liksom publicity department på typ en filmstudio eller en distribution company eller för en sån här agentur. Det är liksom ungefär vad jag drömmer mest om jag ska få välja helt var som helst ifrån. Om jag nu inte kan välja att vara typ Tom Hardys motskådespelare ska jag i en porrfilm, så men I'll be down for that. Men tyvärr, det kanske inte... Men för jag svarar på min, så det fanns en fråga, vänta, hur gick den? Ja, att skulle du ändra på någonting? Liksom sådär, vet du, att om du nu... Det är inte att vad du ska ändra på om du får ändra vad som helst. Ah, okej, okay, men jag passar vi på den. Jag vill ta den sen senare. Ja, men min... No, jag har ju vetat sen, vadå, 6-7, när du ännu drömde om att bli Jurassic Park djurskötare, så drömde jag om att bli en sån här... Som jobbar på teater med olika sån här kostymer. Jag är kostymdesigner, för jag hade liksom varit... Och se på alla Lejonkungen och allt. Jag tyckte att herregud, jag ska vara ljuddesigner, de grejerna. Så jag har alltid velat jobba med kläder. Fast jag aldrig har trott på människor som säger det, men jo. Ja. Okej, någon gång ville jag bli sån som kör den här glassbilen. Och sen bara för jag kunde äta hur mycket glass som helst. Men du kan bara köra egentligen. Jag älskar att köra. Du kunde bli typ en taxichaufför. Okej, du skulle hata att vara taxichaufför. Man måste vara nykter fredag, lördag, kväll. Alltså jag har jättesvårt att starta i backar. Så att det, du, där ska du har en weakness när det kommer till att köra bil. I didn't know. Men oh, okay. Yes, I do. Ja, men jag visste det. Och efter alltså, gymnasiet skedde sig för mig totalt. Jag började 3 skolor på grund av att jag inte slapp in någonstans. Och jag trivdes inte. Gick inte, alltså förlåt mamma, skolka som in i helvete. Och sen så flyttade jag till London. Vilket jag tackar gud att jag gjorde. För att jag skulle ännu, om jag inte ska fara idag så skulle jag antagligen inte ännu heller ha åkt. Så jag fick då, det var lite över ett halvtårskurs. Och sen så flyttade jag tillbaka till Finland. Gick Helsinki Design School. Vilket jag inte tyckte om för 5 penny. Så 5 penny, 5 öre. Kanske man borde vi säga. Vi har inte penny här heller. Vi har nej, jag vet. 5 cent. 50 cent. Men vad heter det nu? Och nu så vet jag fortfarande att jag vill jobba med det. Men nu kanske mera med socialt media. Och kanske mer lite sådär. Kanske jag borde ha studerat också. Vet du vad du har studerat för att... Jag älskar ju skriva. Ja. Jag skulle drömma om att någon skriva en modebok. Alltså jag förstår att du borde faktiskt ha studerat journalistik. Isin säger det, mamma kommer att säga att jag ska börja det nu nästa år. Och jag vill inte börja studera 4 år nu. Då har jag graduatare, så då är det inte roligt med det. Men nu har jag sökt ju in till 4 skolor i 3 i Borås och 1 i Göteborg. Mm. Isin börjar säga något. Men jag tycker att du skulle kunna söka in till en i London. Jag ska, ja, vi får se. Om jag hittar någon så söker jag absolut. Men nu ska du bara komma och bo på mitt golv. Det låter mycket roligare. Jag vet ju och jobba där. Ja, men jag tycker som sagt att alltså det med mode är ju bra. Det att du behöver egentligen. Bara du jobbar rumpan av dig så vet du kan du komma långt. Men, men absolut, det är det enda jag kan tänka mig jobba med. Mm. Att det finns inte riktigt något annat. Men jag tycker att jag får ångest av det här. För det känns väl att jag blir bara äldre. Kan vi ta tillbaka den här? Okej, det här är också lite ångest. Men om du skulle ändra någonting här i ditt liv, vad skulle du ändra? Och nu är vi liksom bara 22 år. Vi är bara 22. Svara på det här. Ja, men hittills? Alltså, det här är ett hemskt egentligen att säga. Och jag vet inte egentligen om jag menar det. Men det var det första jag kom att tänka på. Men kanske det där att... Jag aldrig borde ha flyttat hem från London. Jag borde aldrig ha börjat studera i Finland. Jag bara låta hemskt. Det nej, men alltså... Tänk om vi skulle aldrig ha blivit så här bra vänner. Nej, no, det vet jag, jag vet. Men alltså, det finns en grej som är bara så att om jag bara ska stanna, flytta ut från exets hus och bara hitta eget och börja bara jobba, visa liksom intresse över allting, gör lite internships och på sidan om, så skulle jag nu kanske kunna jobba och haft ett helt annat liv var jag ska ha varit så mycket framåt. Ja, du ska vara mer framgångsrik, men skulle du vara troligare? Jag tycker inte du jag ska vara framgångsrik. No, okej, okay, fine. Men du ska ha gått vidare i din karriär antagligen om du ska inte vara totalt felad. Nej, gud, jag måste säga, jag tycker att det där... Jag kan inte stänka mig något sånt, för då ska aldrig jag... Jag vet inte om du ska aldrig bli sådana vänner om hon ska flytta hem. Nej, för hon var min biggest help när jag kom tillbaka helt hjärtakrossad och allting. Alltså, det finns ingen... Alltså, alla mina kompisar, eller de flesta... Nej, 99% av alla mina bästa vänner var där. Men du som inte ens var liksom en, kanske, inte var vi du då bästa vänner, nej, vi var vänner. Ja, vi var typ bekanta. Så herregud, ännu ett halvt år senare, så hon tjatar på, mår du bra, behöver du någonting, nu går vi ut, nu gör vi det här. Och alltså nu efterhand, alltså jag tackar dig varenda en dag, nu får vi titta vi på varandra med sån här... Heart in our eyes. Ja, den där emojin, hur säger man? Emoji. Emoji säger jag. Emoji, ja. Det kan inte rätt vara. Jag tänker alltid när man säger hearts. Jag har inte alls en så stor sådär regret skulle jag säga själv. No, vad har du? Alltså, jag kan gå tillbaka. Det här är sjukt länge sedan och det här är världens dummaste historia. Men när jag var typ 14 så hade jag min första pojkvän. Och sen så min ena kompis, som var min killkompis alltså, så han blev, eller han hade typ en, han var förtjust med eller sådär. Är du säker att han inte kommer att lyssna? Jag hoppas vi gud inte tror det här finns något som någonsin har hänt. Men jag tror inte mer. Vi är inte så hemskt bra vänner mer. Men sen så var han någon, han var lite full och så sa han till mig att han var kär i mig. Och jag var då tillsammans med en annan kille. Och han, den här killen var liksom, han var hemskt snygg och alla tyckte det. Alltså den du var tillsammans med eller den som tyckte om inte det? Inte den andra, var inte, han blev snygg men han var inte då. Men jag måste säga att, alltså jag ångrar lite att jag... Ska vi säga då som, jag menar jag var 14 så klart jag tyckte att vet du, utseende var det viktigaste. Men nog är det ännu så att jag ibland tänker att vet du vad, om jag skulle ha sagt att okej, okay, jag tycker likadant. Överhuvudtaget, jag tror att jag har mest av mina orgasmer med killar. Så det är att jag inte har vågat riktigt mycket. Jag tänker liksom, på något sätt vet du, satsat riktigt hårt. Och liksom att det har lite runnit ut sanden med ganska många för att jag inte riktigt har vet du, vet vad jag vill. Att jag har inte varit så hemskt för att du, jag är jätteambitiös i mitt andra liv. Jag är jätteambitiös liksom karriärsmässigt i skolan. Jag, till skillnad från andra, hade jag alltid jättebra betyg hela tiden. Och jag var jätteambitiös med allt sånt, men inte kanske riktigt i förhållanden. Jag har alltid varit den där som ger upp lite för lätt, och det är kanske något jag ångrar nog, ska jag säga. Du får välja nästa fråga. Ja. Alltså ännu då när jag just blev dumpad, så ska jag säkert, om den här frågan ska komma idag, så ska jag vara sådär att inte haft så långt, vet du, sån här allvarligt, vet du, förhållande, för det skett sig. Mm. Men nu efter så har jag, vet du, varit sådär, det har gått, vadå, ett år, och jag har haft det roligaste singellivet, så vet du, det ångrar jag inte. Nej, för jag lärde mig ändå så mycket av det. Och jag lärde mig att man kommer på riktigt över. Jag trodde ju aldrig att jag skulle komma över. Och jag älskar den här låten. Men vi börjar inkynga för att... Nej, det krävs en hel del mer än en öl. Okej, det här är roligt. Vilka är ni på fest? Beskriv varandra. Speaking of alcohol. Okej, jag börjar med Antonija. Hon sa att jag drog ut henne från början när hon vet att hon mådde dåligt och var nydumpad och sådär. Men hon är nog den som utan tvekan drar ut mig nu oftast. Hon är alltid, varenda fredag utan undantag är hon taggad. Och vi vet vad som händer, vart ska vi gå. Och hon är också sådär att om vi inte har någonstans att gå är hon helt 100% säker att vi ändå kommer att ha en rolig kväll. Antonija är som liksom... Det är som att ta ecstasy, fast jag aldrig har tagit ecstasy, att fara och festa med henne, för hon är så glädjepilla. Hon är sådär att du blir på gott humör varenda gång du festar med henne. Hon är bara glad, hon är lite för full ibland. Men det är bara... Nej då! Jag skulle nog gå på oss. Okej, det kan jag nog väl ärkna, men vadå, alla drar väl så här 14? Alla drar mina... Inte nästan så att inte gör du någonsin något då. Du har aldrig sagt att du ska spytta dig, jag ska vara orolig för dig. Men du är alltid fullare än jag, ska jag säga. Men jag kanske inte... Jag kan säga att det är svårt att bita. Ja, jag kan säga att jag kan inte keep up så bra. Men jag också, I try hard. Hon har alltid... Eller jag är alltid lika, du är faktiskt inte lika. Du är sådär att... Nej, jag kan bara alltid en eller sen kan jag vara sådär, typ nästan nykter. Nästan... Det är sant, men du är alltid stadigt, vet du, bra. Vet du, det är också att gå ut med dig, det är faktiskt, det är en ganska sådär garanterat rolig kväll. Det är sådär att med vissa vänner vet man aldrig riktigt hur det blir. Nej, jag vet. Kvällar, men jag har alltid roligt. Du kan inte långt gå till ställen jag avkyr och jag har ändå roligt med dig där. Alltså det är ju typ det som vi mest kan tjafsa över. Ja, vart man ska gå ut. Nej, handlar inte om vart vi ska ut, utan mest är att du kan vara så att nej men Anto, det händer ingenting. Och jag är bara så att Linn. Gott att gå, jag menar någon annan då, för att om du ska ha den attityden. Hon är jättehard på det här, sen hon alltid är sådär, ja, jag kan nog ringa vem som helst annars, jag har massor av vänner att ringa, sen jag säger okej, då vi går. Nej, du lät ju som världens kackigaste människa. Jag måste säga igen, så är det sådär, jag vet att när man väl har gått, vet du, antingen, jag har egentligen två möjligheter att festa, antingen vi går på studiefester, eller sen vi går till den här riktigt äckliga barer där mitt killegäng hänger, och tro mig. Vilka jag inte egentligen tycker jag att jag kan bra förstå att människor hellre vill festa på Antonias ställen, men, och jag har ofta råd med henne där. Vad är mina, liksom, men du vill gå till sina lite fancyare. Du tycker om när det är dyrt. Jag är sådär, om jag måste betala mer än 4 euro för en öl, så tycker jag, I couldn't see you eat, vet du, en öl. Men vart än du går så kostar en öl 6 till... Om någon studiefest är... Inte på studiefest. Vad kostar det på Roska? 4,60. Okay, men okej, okay, Lins favoritplats heter Roska och det är på svenska skräp. Det betyder skräp. Men vadå, det är ändå jätteroligt där. Jag berättar det. Det enda som jag tycker om är de... Toilets. Ja, det är porrtoilets. Ja. Full med porrbilder som du kan ha någonting att titta på. Men vad händer med Antonija, hon är i fyllan? Jag sa redan att hon är väldigt modig, men hon är sådär väldigt straightforward. Hon går direkt och vet du, säger och gör vad hon vill. Och dansar väldigt mycket. Hon dansar mer än jag alltid, och jag dansar mycket i fyllan, tycker jag. Hon vill alltid gå in i DJ-bossen, hon vill alltid sjunga, hon vill alltid bestämma musik och bestämma komplicerade drickor som inte finns på listan. Är det alltid hennes speciella drink? Jag har en egen drink faktiskt. Du tror att du har. Jag har det. Du kan gå och fråga efter Antonija. Den har ägg i sig. Jag har smakat på den. Den är fruktansvärd faktiskt, men jag måste alltid läka den är god så att den hålls på listan ännu. Mycket kvar. Tror jag att den inte får upp på jalla. Den är jättegod. Men jag så här rolig när jag festar, vill jag festa liksom... Ja, du vill alltid festa då. På jula vi gick ut en måndag när ingenting hände. Lidl, då måste du hålla med om att ingenting hände. Och det var ändå roligt. Det var ändå roligt, fast du får före mig. Lite före, inte ens mycket före. Nej, men nu för att det här blir för tjatigt och långt så ska jag berätta om dig. Exempelvis förra fredagen. Nej, inte vet jag nu om jag orkar ännu. Alltså Linn var det här som sa så. Och då hade jag mina harsh, säger man harsh? Yeah. Words. Yeah. Hard words. Harsh words. Alltså, både. Och åt henne att då är det så här att det är allting eller att vi vi kör eller inte, men jag far. Och alltså det var den bästa. För, alltså, du, det går inte att förklara att förfesta med dig. Det är liksom stripdans, det är liksom gamla 70s hits. Nej, eller 90-tal. Jag tycker att allting... Men när är alla de här... 80-talsrock. Eller 90-tals hiphop, vilket de två liksom, när vi egentligen går mellan när vi är i fyllan tillsammans. Vilket är jättekonstigt, för egentligen har jag jättemainstream och tråkig musik. Jag vill alltid lyssna. Men det tycker jag du vill ofta lite om. För du vill alltid lyssna... Vet du, när du är med just nu killar så här, vill du alltid lyssna på såhär jätte-edgy... Nej, jag är ensam när jag är på house. Ja, när du är själv också när du är ensam. Men när du ska imponera på folk i datum, sen är du med så här, du kan bra lyssna på liksom alla de här mainstream hits. Och det, så här, Ariana Grande och Selena Gomez och Taylor Swift. Yeah. Vilket jag till och med hatar. Jag älskar till och med. Men hennes nya låt är allt bra, men den där Shake It Off är helt fruktansvärd. Den hatar också egentligen. Men sen är det ju också sån där att sen när vi då kommer ut, så alltingen stannar du kvar där natten lång. Eller sen är det efter 10 minuter, okej, hon ditchar mig för studiefest. Men då vet jag att du har roligt där. No, det är sant. Menar, och du ska aldrig ditcha mig för du är ensam. Nej, nej, nej. Jag menar, det är inte någon. Men jag tycker också att ibland ditchar du mig för att vara på något jätteskumma, vet du. Men sådär att jag får på lite OG-keika här nu på Äänivalli för 22 euro. Det är sådär att har jag 22 euro för ett underground rave? No, I do not. Nej, jag vet. Det är så, över 200 kronor. Jag är sådär att nope, I'm not spending that på en kväll. Om det inte är liksom alla mina drickor. Jag är ganska snål i fyllan. Det måste jag säga. Antingen jättesnål eller jättegivet. Antingen jättegivet. Jag tror att jag är Donald Trump. Ja, alltså. Det, hon är bara young money, cash money spreading everywhere. Alltså jag måste kika på Facebook. Det finns en... flicka som är känd som hon vet så här, how do you spend your money, så är det bara jag vill skicka den till dig. Men ja, alltså du är bara helt jätte rolig linsluta. Hon ska alltid ta bilder på mig, vilket jag hatar. Jag älskar att ta bilder på mig själv och på andra. Jag helt... Alltså, ni måste adda henne. Du heter väl Linn Hjelm? Nej, Linstagram heter jag. Jag har på Snapchat Linn Hjelm. Linn Hjelm. Så får ni varenda en fredag och lördag. What up? Var är festen ikväll? Det är så sant. Och så har hon sina 10 plus selfies. Och när jag tar dem så får jag typ 1 plus på mina selfies. Jag tittar alltid när hon tar. Och det älskar jag. Du är inte blyg för 5 penny. Nej, det är jag inte. Det hjälper inte Bill. Och bara, alltså. Vi är alltså det är bara jätteroligt. Ja. Och sen så tycker jag också att vi är nog jättespontana. Fast du verkar alltid att du vill ha planen och sånt här. Ja, så nej. Jag är nog alltid ganska game för vilka planer som helst som du än hittar på. Hej, vi försöker ta det till 50. Yeah. Så vi hinner nu med några frågor. Nu får du välja någon. Välj någon bra. Okej. Okay. Satt du nu någonting på Snapchat? Inte ännu satt. Det kommer snart. Oh my god. Ser nu till att välja något bra? För jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det är bra. Jag kommer inte heller ihåg, jag vet inte så många. Men det är skönt att det är fredag imorgon. Så skönt, herregud. Okej, okay, nu ska vi köra på... Och alltså här på det här Lundberg, vi rekommenderar det helt så här. Yeah, det är inte sponsrerat det här nu, men liksom att det lönar sig att komma hit. De har jättebra musik och bra häng och... bra drag. Okej, vad är den sjukaste dragningsrepliken du fått av någon kille? Alltså, åh, jag älskar den här låten var så mycket. Förlåt, jag är en musiknörd. Alltså, vet du vad? Jag kan ärligt säga att jag har inte fått någonting. Men Sofia, jag måste läsa upp den här. Du kan se din emellan. Ni vet, jag hittar den här. Det här är Soffe, som är en av mina andra bästa vänner som jag har känt säkert längst. Hon fick så här. Jag visste inte ens att man kunde chatta på Instagram. Han har skrivit så här: hej Sofia, du är sötare mina jordgubbar i morgongröten. Då kan man inte låta bli att fråga vem du är. Okej, den vinner. Alltså, jag får inte såna egentligen. Jag har nog fått förr. Mina är alltid bara creepiga. Jag tycker att mina är alltid någon sån här. Jag fick en, den här var fin, det var i Australien. Det var någon som var sådär att, you remind me of Kate Upton. Do you know, she's usually topless in her editorials. Och jag var helt sådär att, det var liksom, vi gick från att vara en jättefin komplimang. Jag tycker Kate Upton är jättesnygg. Alltså, var vem Kate Upton? Kate Upton är du som har jättestor bröst med Sports Illustrated modell, såhär blond. Alltså, du talar inte riktigt av. Nej, men hon är alltså... Ah, okay. Ja, hon är jättesnygg. Och jag var helt jätteglad. Och sen var det såhär jättesleazy sen sådär att jag vet att hon lät utklädd av sig mycket. Både du också. Jag bara... Nej. Och jag var alltså där, men okej, sen var det ju nog ändå den här killen var ganska snygg. Men han fick work for it lite mer efter det där. Det var en dålig öppning, det nappar nog. Jag får mest det här typ, eller någon av vad jag har fått så är ju det här tråkiga typ att oj, föll du från himlen, vet du typ. Nej, jag har nog sagt det till dig. Att du är en star. Ja. Ja, jag skulle kunna säga det till dig, du är som en star. Men alltså det var nog ganska cheesy. Jag tycker att... Och så har jag också någon fått att äta du rågbröd. Att du verkar så stark. Och det var jag såhär, excuse me, det fick jag en gång på Tinder faktiskt för ett år sedan. Och jag visste ju inte hur jag skulle svara på det. Jag tror inte man kan svara på den där på ett bra sätt. Nej men alltså jag typ svarar att jag hatar mest, bröd. Allting är något jätteäckligt sådär, liksom lite översliskporrigt, något sådär som ofta kanske har mina bröst att göra. Eller sen någonting som är sådär att jag liknar någon och vissa är jätte, vet du, vissa är jätte, vet du, flattering och vissa är helt jätte, liksom... A, inte sanna och B, inte alls flattering. Jag vill en gång höra av en kille på krogen att se ut som Jutta Urpilainen var finansminister om hon skulle vara ung och snygg. Och jag var sådär, så hur ser jag ut? Men hon är typ alltså 50 och inte alls snygg. Hon har blond hår, vilket jag också har, men that's about it. Jag var sådär, shit. Okej, jag måste googla upp henne, jag har ingen aning. Hon är snygg, trust me on that. Googla henne, vad heter hon? Jutta Urpilainen. Alltså med... Jutta Urpilainen. Ja, Jutta skrev det här. Jutta. Nej men, jag får alltså, jag tror egentligen att de smarta killarna är såhär typ att oj du är så söt eller någonting. Och då är det egentligen deras pick-up line utan att du har en aning om det. För det går alltid hem till mig. Att man ger komplimanger någonting av vad du har på dig eller hur du ser ut eller någonting. Men att de börjar använda sån här som står i någon typ pick-up ordbok. Så det går inte hem hos mig för 5 penning. Nej, verkligen inte. Så... Jag tycker egentligen inte om omrangningsrepliker, för det är inte någon egen grej. Det kan vara roligt. Alltså om man har en viss självdistans och humor så kan man nog liksom pull it off och säga något dumt. Yeah. Men inte vet jag. Nu ska vi gå till nästa. Yeah. Här finns hur mycket som helst, men det är jättesvårt att komma på vilken man ska ta. Har du någon åldersgräns för killar att bli tillsammans med eller hooka upp med? Här var vi ju redan lite inne på. Vi, alltså, ja, nej, det var vi ju på det sättet. Ja, att Antonias gräns är lite lägre än min. Men jag skulle säga att alltså, jag har aldrig gått med någon som är mer än 1 år yngre. Men kanske 2 år ska jag säga. Du, alltså vad är 2 år? Vi är 92 år. Vi är födda 92 år, så de skulle vara 20 år. Okej, nu skulle jag kunna gå med en 20-åring. Jag skulle inte vilja gå med en tonåring. Let's put it like that. Att ingen under 20. Och äldre gräns... Jag skulle inte vilja gå med någon över 30 heller kan jag säga. Alltså, men sådär, allmänt, jag brukar inte gå med någon som är över 25, så jag tycker 3 år. Men vi talar nu liksom förhållande skilt och hookup-skilt. Alltså, i ett förhållande skulle jag kunna vara lite äldre. För att, vet du, i många förhållanden är det stora åldersskillnader. Men inte mer än 10 år. Och hookups, inte vet jag nog vad jag ska ha gemensam med en 30-åring. Men jag fick en, vi tar det senare. Yeah. Jag fick en ganska surprising meddelande. Yeah. Jag har... Egentligen, alltså jag skulle inte, jag hittade en gång, okej, nu tror ni att jag är 24/7 på Tinder, vilket jag inte är. Nej, hon är jag hade senast en, nej, jag som sagt, Linn säger det där högre att de hör. Hon är aldrig på Tinder faktiskt. Nej. Men alltså där var det någon hade satt gränsen till 31 och alla som var över 30 var så här att de stod med vinglas i handen och sin hund och höll på med segling. Och det är så att pappa skulle älska det, ja, för att pappa seglar, vi har en hund. Mamma älskar vin och pappa älskar vin. Men det är liksom, jag skulle känna mig som ett litet barn jämfört med honom. För att liksom, på något sätt, jag är ändå inte så världens smartaste, vilket jag kan säga själv. Och de oftast verkar ganska smarta. Så jag tror att förhållandemässigt så skulle det nog vara 26 nästan, maximi. Nej, 27 nästan. Men honestly, man hade inget gemensamt. Vet du, de vill börja stadga sig på ett helt annat sätt än vi vill. Kanske vet du, när man är äldre ska jag tänka mig att ha en stor åldersgräns. Men just nu... Jo, det håller jag med. Inte chans. Och sen, jag menar om jag menar, om vi talar kändisar finns det ju nog inga gränser. Jag menar, George Clooney can call me anytime. Mig med. Hoppeligen före mig. Nej, han började väl vara 60 tror jag nog. Han är nog äldre än pappa. Han är 55 typ. Och pappa är 54 och har inte ett grått hår. Nej, men det är konstigt. Han är typ 44, han har bra hår. Han är typ 20, 48, något sånt. Nå ja, någonting sånt. Men hookups, nej men jag har svarat hookups. Hookups så skulle jag säga att... Nej, för vet du vad? Det är ganska många som jag har haft som är 26, 25 och sen 27. Har varit den liksom äldsta. Men sen har jag nog, okej, en gång så bommade jag lite. För jag visste inte på ens åldergräns yngre. Okej, nu tror ni det är 14 och något sånt här. Nej, absolut inte. 17! Nå, nej. Jo, han hade inte gjort 18 ännu. Nej, det var inte så. Det var 18. Men jag var ju då 21. Nåja, men okej, jag hade ingen aning. Jag trodde att han var 20. Okay. Och du kommer ihåg chocken när jag ringde till dig och sa att nu hade det gått fel. Men ja, nästa. Vi tar nu 2. Vad ska vi nu ta här? Den är bra. Skulle ni kunna skönhetsoperera er och vara ansenig om det? Jag skulle kunna. Jag är jag inte emot det alls. Jag tycker att det är helt varje människas eget val. Det är lite som jag tycker som med tatueringar. Jag tycker att inte judge någon annan vad den tar. Jag tänker att herregud, ja du har ju inte, men du jag har ju. Jag har en tatuering. Ja, du har faktiskt. Den vet man ju förra hösten. Den är ganska fresh. Ja, no, ganska ett halvår. Men den är jättefin. Ifall det brukar jag måste. Den är fin, ja. Text i nacken. Men ja, jag skulle nog kunna skönhetsoperera mig. Jag tror att kanske efter att jag har haft barn ska jag kunna göra mina bröst. För att jag älskar mina bröst. Du vill inte att de hänger ner till. De är ganska, vet du. Nice. Så att jag, knäna. Nej, det har jag ingen lust med. Och sen, alltså jag är helt just, vet du, botox fillers sådär, vet du. Inte jag emot sånt egentligen. Men skulle du själv vilja proppa botox? Kanske när jag är äldre. Vet ja, du, alltså nu, man vet ju. Just nu känner jag inte att jag har behov att göra någonting. Men kanske när jag blir äldre. Vet du, jag säger aldrig, never say never. Så, på det never sättet. Say never. Jag har ju alltid velat göra mina läppar, vilket är ganska sjukt. För att jag har ju ändå relativt stora läppar. Men, du har ju varit, dina läppar är helt perfekta. Jag skulle aldrig göra min läppar med Sverige. Nej, inte de är perfekta, men för att jag sprang ju omkring med mamma när jag var 16 år i London och skrek till henne att hitta en fucking plumper till mig. Att hon bara, vad är plumper? Jag bara, det sticka i läpparna, sen som Kissy har. Och nu så har jag sett, nu har jag sett att Kissy ska göra såna, så kanske jag borde testa. Alltså herregud, det här annars, var det fint som jag skulle göra, det här är, oh my god. Förr ville jag göra om min näsa, för jag tyckte att jag såg ut som en rysse, alltså det är inte mot ryssar, men de brukar ha ganska sen, eller ukrainare. Varför med din näsa? Men den har en knöl här om du känner, men nu tycker jag jättemycket om den. Och sen så, som sagt också när jag blir äldre, jag har ingenting emot om människor gör det, men jag tycker att om en människa börjar se ut som totalt någon annan, så tycker jag själv att det går för långt. Men det är som sagt allas egna grej. Och nu sista frågan. Sista frågan. Jag vill inte sluta. Jag måste komma och spela i del två då. Vem väljer? Lin ska flytta. Du kan välja Anna när jag säger. Lin ska flytta till Rom. Nästa vecka hennes familj bor där. Hon ska läsa på. Nej, du ska skriva kandin. Finns det någonstans i Sverige eller? Nej, din kandidatuppsats. Jag vet inte om ni gör det. Men i slutet på alltså, studierna så ska man skriva en sån jättelång tråkig uppsats. Så hon ska åka iväg, rymma till Rom. Som vi ska åka tillsammans sen. Eller åka ner sen på sommaren. Och badar och dricker solar. Drinkar och solar. Och blir pepparkaksbruna. Och festar och allting. Yes, så därför spelar vi in den här. Kanske vi kommer att spela sen in om ni vill ha mera. Vad vet vi om ni kommer att lyssna på det här men att. Alltså, vi måste hitta bang sista frågan. Alltså, jag försöker ju hitta bra. Det fanns mycket frågor, men det var vissa som var lite så här, kanske grejer som inte vi behöver share med oss. Nå, no, nej, inte helt. Okej, hur ska det vara med att vi satsar på att bedöma vi andra människor för dras ut sen? Det är lite som ett plastikkirurgi i fortsättning. Ja, vi kan ta det som en snabb och så väljer jag ännu sista. Okay. Jag skulle säga att jag gör det, inte på ett negativt sätt, men jag kan märka både om någon är jättesnygg och om någon inte är så snygg. Jag vet inte om det är något invant, men jag gör det mycket. Och ibland poängterar jag ut det till bra vänner, men det är inte, jag menar det inte på ett elakt sätt, utan det är mer sådär för att jag tycker att jag har en lite sån humor. Men jag kan poängtera ut också någonting med någons personlighet, det behöver inte vara något av du. Nej, något vet du, det behöver inte vara något negativt heller, men det var ju, jag tycker om att, jag tycker om att kommentera, jag menar, jag är ändå journalist, jag tycker om att observera min omgivning och se, vet du, hur, vet du, folk ser ut, vad som händer och sådär, och nu kan jag ibland säga om någonting ser alldeles galet ut, men inte gör det för att vara elak, det gör jag inte. Nej, alltså, man gör det kanske, hur är det nu, alltså man gör inte direkt, men man kan göra det indirekt. Kan man säga så, liksom på det sättet att om jag ser någon på gatan som jag tycker att herregud vad har hon på sig, hur kan hon se ut, så kan jag vara sådär att okej, att titta på henne, det där ser ju inte bra ut, men jag menar ju inget illa. Liksom sådär att jag skulle ju aldrig säga det framför henne, utan jag säger det bara för att det är en rolig grej, vilket sen efteråt nu när jag talar om det så här så känns det helt idioti eller vad man säger. Men jag tycker liksom, jag ser nästan mer positiva grejer om jag ser människor på stan än att jag märker de fula människorna. Eller fula, men du förstår. Om jag ser någon med ljuvliga kläder så poängterar jag det 10 gånger. Och jag poängterar ganska lite ut människor som är liksom fula i typ ansiktet. Eller säkert att de inte kan göra något. Eller typ jag skulle aldrig vara sådär att herregud, den här människan är fet. Men jag skulle kunna vara sådär att om någon har på sig något helt galet. Eller liksom bara något som ser liksom roligt ut. Så då kan jag poängtera ut det. Men en sak måste jag säga som du hade rätt att poängtera en gång var att Lin hade varit på gymmet. Och så hade hon sett två ganska rejält överviktiga tjejer. Och sen när de var i omklädningsrummet så planerar de redan att ska de gå till Burger King eller ska de gå ta buffémilen på tortillaplatserna och liksom, alltså vet du, det tycker jag liksom cardio alla... var lite roligt. Alltså det är eget val. Ni får ju mer att göra. Men jag skulle inte göra om jag skulle just att träna. Jag skulle kanske tala att vilka äppel ska jag välja liksom. Eller please, någon kanske inte ett äppel. Någon sallad eller någonting. Jag menar det med liksom kanske inte att stå där och se att man har haft en så heavy workout. Ja, vet du. Att nu kan man på det äta tillbaka det. Nej, jag menar det är ju lite årsyn att jag typ do workout. Jag tror att jag ska kunna. Jag menar okej, jag workar. Jag aldrig work. Aldrig alls. Jag tänkte just fråga att ibland, jag har kanske en gång i månaden att nu drar jag ett gympass. När har du hört mig träna? Aldrig. Nej, men jag brukar ju faktiskt göra mina workouts en gång i veckan på mattan. Det har jag aldrig sett. Men du har inte sett om jag har haft sån jävla träningsverk nu. Okay. Du borde kanske ha märkt att jag tycker att vi går ut, vi festar och vi går och vet du, allt sånt där. Ja. Det finns inte oftast ett enda veckoslut som jag kommer hjälpa när jag inte har träningsverk. Nå, bara för att det är fredag imorgon så tänkte jag om er första fylla. Okej, det var en fin avsittande historia. Okej, jag var 14 år gammal. Mycket hände när jag var 14. Jag var också 14. Och sen var jag på hemmafest hos min kompis Cassandra. Hon hade föräldrafritt och vi var kanske 15-20 människor där. Och sen så någon av mina pojkkompisar bestämde sig för att bryta upp deras spritskåp. Men jag var helt sådär, jag hade aldrig druckit tidigare. Så jag visste inte att liksom hur mycket... Förlåt att jag avbryter, men varför hände det här? I mitt 22-åriga jag att någon bryta upp vårt spritskåp. Oh, när det här är när ni var 14. Ja, där ser man skillnader på människor man hänger med. Nej, men för mig var det sådär att vi liksom... Ja, vi var nu där och sen så bröt vi ut spritskåp. Jag tänkte sådär att de hade ganska mycket olika sorter. Som jag sa, jag hade aldrig druckit vin. Så jag tänkte att men vin, att det dricker mina föräldrar till maten. Det är inte så starkt, det är säkert helt okej. Okay. Så jag sa att jag tar en vinflaska. Så var de sådär att det är ganska mycket. Så var jag sådär, nej, det verkar nog inte alls. No, jag drack då en flaska rödvin. Och jag tror att före klockan 10 på kvällen så låg jag i badkaret och spydde. Och det gjorde jag sen resten av natten och resten av nästa dag. Efter det har jag aldrig kunnat dricka rödvin igen. Inte ens liksom. Jag kan inte ens om jag hämtar den. Jag skulle inte dricka den. Det går inte. Det går då kan jag ärligt säga att jag har prövat allt. Mm. Alltså jag har prövat fråga om du vill ha någon viss typ maträtt med det. Jag har frågat en shot av rödvin. Oh, bara ta en doft. Bara ta en liten alltså, smak. No. Alltså, hon gör inte. Hur med dig då? Hur var din första fylla? Jag hade ju druckit några sidor någon gång och jag hade trott att jag var full. Men sen så kom jag ihåg att vi var hos Jossan och Sara Lund. Så jag vet att Sara, du lyssnar, så njut om det här. Jag tror att jag till och med berättade det här någon gång tidigare. På hennes balkong och det var en fest som skulle vara 15 ungdomar på FF. Men nej, det spårade ut till typ 50-60 människor. Alla satt i en sån här, med en sån här bakbunke, kan man säga så. Bakbägare. En skål. Ja, en skål. En sån här silverplåtskål. Var människor hällde olika sorters viner i. Oh, och sen så gick den runt och då skulle man kedjeröka och så skulle du ta liksom en stor sipp av liksom vitt vinet. Och när jag gick hem så tyckte jag liksom att världen snurrade och jag såg kärnor som typ vinkade åt mig. Och så kom jag ihåg att jag och Soffe får på efterfest och där drack vi liksom lite vis med vin, inte med vin utan med juice. Och tryckte i oss pizza i mängder och tyckte liksom att livet var så härligt. Och nästa dag så, alltså jag spydde antagligen i 36 timmar. Så att, men det var någonting roligt att minnas. Ja men nu är vi nästan en timme har gått. Jag skulle inte vilja avsluta det här men we should. Vi ska också gå hem och ha pyjamasparty. Ja, jag har en pyjamas på mig här på barnen så att det... När vi ska gå och köpa via butiken, köpa chips och dipp. Och sen ska vi välja någon bra film. Som tur är att man har en filmnörd som kompis. Så att hoppeliga. Fast jag sa på turister vars inte bra? En bra film. Nej, det var inte. Nej, det är en del gallery in my defense. Ja, okej. Okay, jag sa på Horrible Bosses 2 igår. Fattar hur dålig den var. No, ja, men du sa ju också att 50 Shades of Grey inte var bra. Som ni tycker att det var bra. Lite bra var den. Ja, lite. Men det var inte så bra som man hade tänkt att den skulle vara. Den har varit överhypad. Jo, men jag tycker nog att den var bättre än boken. Såg du den här bilden jag sa att de hade haft en dildo på biostolen? Ja, jag vet inte. Det var roligt. men det var säkert bara kämpt. You don't say. Inte var det i alla fall på den screening jag gick på. Var inte sådär att hej, press. Du, vill ni sitta nu här? Enjoy. Gud, nej. Men okej, jag har haft en helt jätterolig stund. Men nu blev chipsduga för stort. Så jag vill nog att vi börjar gå nu. Okej, men hej, det var jätteroligt att tala med alla Antos lyssnare / läsare. Vi hoppas att antalet blir mer än 5 som orkar lyssna genom det här. Jag skulle inte blama er om ni inte orkar. Och vet du vad jag hoppas? Att vi inte går hem och vi försöker lyssna 2 minuter där och vi hör inte ett shit vad eller vi säger. Eller ramera den i misstag eller något. Nej men jag hoppas att jag får upp det här imorgon. Okay. Och att ni njuter och tack Lin för att du ville vara med mig. Tack så mycket. Trevligt veckoslut alla. Ja. Ja. Okej. Okay, vi hörs på bloggen senare. Puss.